Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm. Görmedin mi? Rabbin Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerine ne yaptı? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerine sürü sürü ebabil kuşları gönderdi. O kuşlar onlara ateşte pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Sonunda onları yenilmiş ekin gibi paramparça yaptı.